sa'ki, wagas na pag-ibig. Nalilito, litong, litong, lito. Sino ang iibigin ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya bang kumakatok sa puso ko? See.